Sulje silmäsi vain suukansa, rakkain päin, jo huomenna kaipaan sua taas. Unhoita sua en, olen uskollinen, mun rakkauten kirjeissä saa. Näe huulias, en kuvas vain suutelen, sun kohtata tahtoisin taas. Unhoita sua en, olen uskollinen, mun rakkauten kirjeissä saat. Kirje sulle aatokseni tuo, kirje sulle rakkauteni suo. Vain suutelen, sun kohdata tahtoisin taas. Unhoita sua en, olen uskollinen, mun rakkauten kirjeissä saat. Kirje sulle aatokseni tuo, kirje sulle rakkauteni suo. Kirje sulle rakkauteni suo, sulle rakkauteni suo.